Завтра будуць страляцца на поплаве, недалёка ад таго месца, дзе сустрэлі на начлезе войну. Тады яму Алесю было 11. Цяпер 21. Дзіўна. Ён ні аб чым не шкадаваў. Што ж бывае і так? Ён сеў і напісаў караценькі ліст дзеду, што помніць яго, перашкаджаць дуалянтам забаранялася, і дзед, відаць, хацеў і пакутаваў, вымушаны быў сядзець дома, дзякуе за ўсё. Другі ліст быў запавет. Палову ўсёй рухомай і нерухомай маёмасці панам Маеўскаму і Каліноўскаму на заснаванне той прамыслова-гандлёвай кампаніі, аб якой яны ўтрох марылі. 1/6 ўсяго брату Вацлаву Загорскаму, 2/6 Юрію і Антаніде Радкевічам, прыпісаным да малодшага роду праз маці з тым, каб яны карысталіся гэтым роўна і без крыўды. Палову астачы на стыпендыі студэнтам з Загорскага наваколля. Далейшае ўтрыманне школы і багадзельні ў Загоршчыне і дапамогу бедным. Астатнія кагутам, кірдуну і іншым слугам, каб была кампенсацыя за страту службы і забеспячэння на астатнія гады жыцця. Замежны капітал, тую частку, што належыць асабіста яму, на дапамогу паэтам, што пішуць на мясцовай мове, стварэнне музея, куды перадае ўсе свае калекцыі, і заахвочванне лінгвістычных, гістарычных, археалагічных і этнаграфічных прац, што датычацца Беларусі. Вось і ўсё. Душапрыказчыкі Вежа, Маеўскі і Радкевіч. Кастусю не напісаў, не зразумее і не ўхваліць. Кастусю нельга было ўсяго тлумачыць. Ці зразумее Кастусь, як ён алесь заеўся з усім наваколлем, як, не робячы асабістага зла, ўсё ж стаў ворагам для ўсіх, бо ягоная ідэя была для многіх варожай. Алесь разумеў, гэта не Франц Раўбіч ударыў яго, а падвышанае хваравітае пачуццё гонару. Напалову мужык па выхаванню ён міжвольна паўстаў супраць усяго гэтага, супраць стогадовых прымхаў і забабонаў, і гэта яны цяпер забіваюць яго. А ён хоць і мужык, але таксама і князь, і сам аддаваў даніну традыцыям, і не можа канчаткова паступіцца дваранінам у сабе. Адмовіцца ад дуэлі, выклікаць да сябе агульную пагарду, каб жыць і рабіць далей сваю справу. Трагедыя? Магчыма. Але колькі ўжо разоў людзей лавілі на тым жа, каб расправіцца? Лавілі, бо яны былі дзецьмі свайго часу і свайго асяроддзя. Галуа, якога так любіў матэматычны Грыма, Галуа ледь не паспеў на кавалку паперы, ледь-ледь паспеў, в апошнюю ноч, запісаць асноўныя прынцыпы сваёй тэорыі. Хто яшчэ? Ну, вядома, Пушкін. Чалавек 21-га стагоддзя, і ўсё ж не палічыў за магчымае адмовіцца. І многія яшчэ будуць так гінуць, не менш годныя, чым Лермантаў. Ёсць, аднак, у гэтым забабоне і другі бок, схаваны пакуль што для ўсіх. Прыйдзе час, і не будзе тады ўжо кодэкса гонару, не будзе двараны мужыкоў, не будуць даносіць і кідаць у турмы за вальнадумства, любства і светлыя думкі. Не будзе нават слова «воля», не будзе нават слова «праўда», таму што і тое, і другое зробіцца звыклым. І іншага проста не будзе. І вось тады асабісты гонар будзе стаяць так высока, што ніхто не асмеліцца абразіць яго словам або дзеяй. Таму што грамадства не можа быць быдлячай чарадой. Не можа яно быць і зборышчам нулёў пры некалькіх адзінках. Іначай будзе тое, што цяпер. Народы будуць сапці з налітымі крывёй вачыма лезці адзін на аднаго, каб стаптаць, падпарадкоўваючыся волі адзінкі ці некалькіх адзінак, або, што яшчэ горш, знішчаць свае ж нулі, каб самому стаць большым нулём за кошт іншых. Але нуль, хай ён будзе з яблык, кола ці нават з цэлую планету. Все ж нуль. Алесь уздыхнуў, не можа быць, каб Каліноўскі не зразумеў гэтага. Тым больш, што і Пушкін, і Галуа былі вялікія людзі, і іхняя справа заступалася за іх, а ён, Загорскі, сярэдні чалавек, якіх на Беларусі тысячы. І калі ён, сярэдні чалавек, не абароніць свайго гонару, хто тады зробіць гэта за яго? Ён устаў ад папер. Усё было зроблена, заставалася чакаць. Можна было зрабіць многае ў гэтыя часы, заснуць. Але нашто? Калі жэрабе дасць першы стрэл Францу, ён Алесь засне надоўга. Калі жэрабе дасць стрэл яму, Алесь паспее выспацца. Ён не будзе літаваць Франца. Сам Франц патрабаваў смерці аднаго, і хоць шчасця не будзе, у Алесі астанецца нейкая вайна за справядлівасць да канца, вайна, ў якой няма чаго шкадаваць свайго жыцця. Можна было з'ездзіць да вежы, але стары не паказвае і ніколі не пакажа сваіх пачуццяў. Будзе сухавата прыязная размова. Алесь падышоў да краю тэрасы. Дзень і вечар былі нязвыкла гарачыя, ноч таксама дыхала сухасцю, таму ён яшчэ ў дзень загадаў, каб ягоны ложак вынеслі на гэты вялізны, як зала без сцены, столі балкон. Ложак астанецца непамяты. Ён стаў і глядзеў на свет. Дрэвы замерлі, блішчэла шырокае ўлонне Дняпра, срэбныя выбухі італьянскіх таполяў пераліваліся, белыя аркады спускаліся ў парк, неба высыпала нечакана для пачатку лета тысячы зор. Сямікаляровы агеньчык капэлы, лебедзь, распластаўшыся, ляціць у вышыні. Вунь міцары Алькор, а далей туманныя струмені шляху продкаў. Кажуць, яны, продкі, спусціліся адтуль туды ж, ідуць пасля смерці. Пад гэтымі зорамі сэрца раптам не вытрымала. Яно пачало стукаць мацней і мацней. «Майка, майка, майка!» – утраплёна клікала яно. Было ціха і цёпла. Толькі сэрца калацілася пасярэдзіне гэтага бясконца і спакойнага абшару. І ён раптам адчуў, што гэта сэрца стала вялікае, як тое безмежнае сэрца, і разумее ўсё. Все на зямлі. З глыбінь вялікага сэрца сусвету ляцеў усё нарастаючы пяшчотны, усё абдымны кліч звон. Алесь, Алесь, Алесь. Это было всюды і ва ўсім. Сусвет сціскаўся. Каўся, нібы сніў з расплюшчанымі вачыма, нібы два крылы, а можа два срэбныя сувеі шляху продкаў леглі на плечы. Алесь, ён страпянуўся, рукі былі на ягоных плячах, за ім, абдымаючы яго, стаяла майка. Ты? Як ты? Задыхаючыся, яна сказала, вылезла праз акно і спусцілася на паплюшчы. Яны не ведаюць, я ўжо больш не магла. Загорскі ўбачыў драпіну на яе запясці. Плюшч не вытрымаў, сказала яна. Ён прыпаў вуснамі да гэтай драпіны і правёў імі на ўсю даўжыню. Бачыш, прыйшоў і мой час. Тады вярба, цяпер плюшч. Тады я, цяпер ты. Абняў яе. Што ты нарабіла, хацеў сказаць ён, але змоўчаў. Гэта сапраўды было ўсё. Цяпер ён не мог паводзіцца, як раней. Заўтра ён не будзе страляць. Не зможа. Цяпер гэта будзе немагчыма. Але яна не магла больш. І хіба ён сам не хацеў гэтага? І хіба гэта малая плата? Купіць такой цаной ўсё на зямлі. І вось яе вочы, і валасы, і рукі, і гнуткія плечы пад ягонымі рукамі. Всё астатняе не мае ні значэння, ні цаны. Ён узняў яе нечакана лёгка і трымаў на руках, баючыся адпусціць, бо ў яе пагрозліва блізкіх вачах былі два маленькія адбіткі шляху продкаў. Магчыма, і сапраўды шлях, толькі адбітак у нечых вачах, і няхай, бо яны роўныя. Яна заплакала. Дальбог, я не магла. Я ўсё разумею, але я не магу, каб ты забіў, і не магу, каб цябе сабілі. Яна варухнула рукой і пацягнула аднекуль з-за карсажа ланцужок. На канцы яго быў збаночак з каменя. Памерам з ракавінку слімака балацяніка. «Стурэла?» – спытаў ён. «Не, я і тады, калі пасварыліся, вырашыла, пайду. Калі не адаб'е хоць у царкве, я тады ля аналоя вып'ю. Дурнічка, дурнічка, не смей!» І тады ён абарваў збаночак і закінуў яго в парк. Прыпаўшы вуснамі да яе вуснаў, ён маўчаў. Прыціскаючы яе да сябе, адчуваючы ротам выгіб шыі, плячом дрыготкі ад подыхаў грудзі, адною рукою стана, другой ногі пад складкамі клятчастай сукенкі, і он, баючыся, што страціць прытомнасць, бо ў яго падгіналіся ногі, зрабіў некалькі крокаў і ўпаў.